producent paliw i olejów Dynamic. Sponsorem rankingu Lubię, bo polskie jest PZU. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 21 listopada, jest 18. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Polacy na trzecim miejscu w drużynowym konkursie Bucharu Świata w skokach narciarskich w Wiśle. Lekarze nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej mogą kierować na testy w kierunku koronawirusa. Rosja przedłuża embargo na zachodnie produkty spożywcze. Polacy zajęli trzecie miejsce w drużynowym konkursie Bucharu Świata w skokach narciarskich w Wiśle, a wygrali Austriacy. Polacy kończą rywalizację na podium. Na trzecim miejscu wygrywają, podobnie jak przed rokiem, Austriacy. Niemcy na miejscu drugim. Jeżeli chodzi o skoki indywidualne biało-czerwonych, Dawid Kubacki najlepszy, Piotr Żyła równie dobrze, Kamil Stoch nieco słabiej, przede wszystkim w pierwszej serii, i Klemens Murańka na równym poziomie. To gwarantuje nam emocje przed jutrzejszym konkursem indywidualnym. A dzisiaj Austriacy bezkonkurencyjni. Norwegowie za naszymi plecami, a to powoduje, że w jutrzejszym konkursie indywidualnym może być bardzo interesująco. Przypomnę, rywalizacja Pucharu Świata bez kibiców. Tutaj w Wiśle na początek konkurs drużynowy wygrany przez Austrię. A konkurs obserwował Kuba Niziński. Stawką w walce z pandemią jest ludzkie zdrowie i życie, ale także miejsca pracy, mówi wicepremier Jarosław Gowin. Zaznacza, że rząd przygotowuje daleko idącą pomoc dla branż, które są i będą w grudniu objęte ograniczeniami. Rząd zdecydował się na odważny ruch, jakim jest otwarcie praktycznie całego sektora handlowego. Niestety, jeżeli chodzi o inne formy działalności gospodarczej, to ze względu na to, że tam bliskość kontaktów jest intensywna, tam jeszcze musimy uzbroić się w cierpliwość. Restauratorzy apelują o konsekwencje w stosowaniu obostrzeń. Rząd zapowiedział dziś, że zamknięcie restauracji, klubów fitness, kin oraz teatrów zostanie przedłużone do 27 grudnia. Natomiast od przyszłej soboty mają zostać otwarte sklepy odzieżowe oraz usługowe w galeriach handlowych, ale mają działać w wyższym reżimie sanitarnym. Krzysztof Chuderski z Tarnowskiego Stowarzyszenia Restauratorów mówi, że nie rozumie takiej decyzji. U nas w restauracji się można zarazić, a w centrum handlowym już na przykład nie. No i tej logiki nie rozumiemy i nie potrafimy jej zrozumieć. No a grudzień tak naprawdę to jest okres, który dla gastronomii to jest jakieś 25% przychodów rocznych, ponieważ to są wigilie firmowe, to są generalnie święta, Andrzejki, Sylwestry. Premier Morawiecki mówił dziś, że rząd wspiera branże, które ponoszą straty w wyniku nakładanych ograniczeń. Lekarze nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej mogą kierować na testy w kierunku koronawirusa. Dotychczas zlecenia na testy wystawiali tylko lekarze podstawowej opieki zdrowotnej. Ostatniej doby wykonano prawie 44 tysiące testów. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska podkreśla, że coraz mniej osób zgłasza się do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej z objawami koronawirusa, ale od wczoraj zlecenia na testy mogą wystawiać również lekarze nocnej i świątecznej pomocy. Też te dni wolne od pracy POZ-ów, pacjenci, którzy będą się zgłaszali do lekarzy nocy i świątecznej pomocy, taką możliwość uzyskania tego testu w tej chwili mają, więc mam nadzieję, że także w weekendy tych badań testowych będzie zdecydowanie więcej. Dziś zarejestrowano ponad 24 tysiące nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Rosja przedłużyła o rok embargo na zachodnie produkty spożywcze. Dekret podpisał prezydent Władimir Putin. Zakaz wwozu żywności, m.in. z krajów Unii Europejskiej, jest odpowiedzią Moskwy na sankcje gospodarcze, które Zachód nałożył na Rosję w związku z aneksją Krymu i wojną w Donbasie. W 2014 roku Władimir Putin wysłał żołnierzy na Krym i podstępem, organizując nielegalne referendum, odebrał półwysep Ukrainie. Wtedy kraje Unii Europejskiej nałożyły na Rosję sankcje, które zostały zaostrzone, gdy Moskwa wsparła w Donbasie prorosyjskich separatystów. W odpowiedzi na działania Brukseli Moskwa ogłosiła embargo na unijne produkty spożywcze, w tym mięsa, ryby, nabiał, owoce, warzywa i nasiona. Część ekonomistów zwraca uwagę, że embargo przynosi więcej strat rosyjskiej gospodarce niż zachodnim państwom. Jednocześnie działacze obywatelscy i obrońcy praw człowieka krytykują Kreml za przepisy, które nakazują niszczenie żywności pochodzącej z kontrabandy. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do jutrojszego wieczora pochmurno, z przelotnymi opadami deszczu w górach i na Podlasiu, opady śniegu i wszędzie porywisty wiatr w nocy od minus 4 do plus 6 stopni, tylko w górach minus 7, jutro od 4 do 9. Trójka. Program trzeci.

zbyt pazerny. Mój skarb i klątwa czarnej perły. Bez dna jak marzenia bez nerwy. Ten rap brat wraca tu bez przerwy. Chciałem się go pozbyć, lecz jestem zbyt pazerny. Budzę się i nie ma ciebie obok. Wokół widzę syf i brud, dla kogo żyć, powiedz dla kogo. Resztki mej pamięci wracają do tego miejsca, które schowałem głęboko na dnie mego serca. Czas proponuje coraz mniej korzystne algorytmy. Czy będzie mi łaskawy, tonący się chwyta brzytwy? Czy znajdę jeszcze czas, żeby chwycić cię w ramiona? Czy znajdę jeszcze szczęście, czy ta chwila jest stracona? Podaj mi rękę, nie mogę dłużej grać. Chcę czuć, że jesteś. Mój skarb i klątwa czarnej perły. Bez dna jak marzenia bez nerwy. Ten rap brat wraca tu bez przerwy. Chciałem się go pozbyć, lecz jestem zbyt pazerny. Mój skarb i klątwa czarnej perły. Bez dna jak marzenia bez nerwy. Ten rap brat wraca tu bez przerwy. Chciałem się go pozbyć, lecz jestem zbyt pazerny. Mój skarb i klątwa czarnej perły. Marzenia bez nerwy. Ten rap brat wraca tu bez przerwy. Chciałem się go pozbyć, lecz jestem zbyt pazerny. Mój skarb i klątwa czarnej perły. Bez dnia jak marzenia bez nerwy. Ten rap brat wraca tu bez przerwy. Chciałem się go pozbyć, lecz jestem zbyt pazerny. Mój skarb i klątwa czarnej perły. Bez dnia... Filip Mizia i Anima. Filip przy naszym telefonie. Dobry wieczór. Cześć. Dużo się dzieje w tych twoich utworach, nie ukrywam, muzycznie i tekstowo również. Mało to tekstowo, te utwory, które ja słyszałem przynajmniej, każdy jest z nich o czymś i każdy jest zupełnie o czymś innym. Bardzo miło mi to słyszeć. Na pewno podchodzę do tego w taki sposób, że te teksty czasami w najmniej oczekiwanym momencie po prostu do mnie przychodzą i jeżeli to czuję, to przelewam moje myśli na papier i tak powstają po prostu takie wyrywki codzienności, wspomnień, emocji. Muzycznie robisz sam wszystko również? Wiesz co, w dużej mierze robię, znaczy nie wszystko, ale dużo robię samemu rzeczywiście. Odpowiadam za tekst, utwory, produkcję. Potem, chcąc to udoskonalić i też mieć jakiś punkt odniesienia, żeby nie odlecieć zbyt szybko w chmury, czasami zapraszam osoby do udoskonalenia tego, ale jeżeli chodzi o pisanie utworów, to powstają najczęściej gdzieś w samotności, tak. Po sposobie myślenia o muzyce słychać, że no jednak troszkę czasu spędziłeś za granicą. To prawda. Dorastałem w Szwecji, to prawie 10 lat, więc kawał życia, tak, jak najbardziej. Powiedz coś więcej o płycie. Czy ona już jest gotowa, czy będzie? Płycie? Wiesz co? To zależy trochę, jak do tego podejść. Piszę tych utworów całkiem sporo i jakby tak to pozbierać do kupy, to mógłbym wydać i dwie lub nawet trzy. Ale obecnie zastanawiamy się z moim teamem nad epką. Ja ją przygotowuję. Ale na tę chwilę jeszcze będziemy wydawać single, wiesz? Mhm. Single właśnie takiej postaci jak Piję do lustra, czy Animy z odpowiednimi klipami. I w odpowiednim momencie, kiedy tego szumu będzie tyle, ile chcemy, to wtedy myślę, że to będzie odpowiedni czas do tego, żeby też wydać całą płytę. Płyta naturalnie jest marzeniem, myślę, każdej osoby, która tworzy, ale na razie skupiamy się na singlach przede wszystkim. Znalazłem materiał o tobie w internecie, gdzie napisane jest, że śpiewasz po polsku, angielsku, no i jeszcze są w tym wszystkim elementy performance'u, czyli w związku z tym też zajmujesz się aktorstwem? Nie, wiesz co, nie. Jakby to powiedzieć, myślę, że wcześniej było tego całkiem sporo, ale to były takie kolaboracje, powiedziałbym, wcześniejsze. Wiesz, obecnie, jakby to powiedzieć, po prostu scena jest takim bardzo eksplozywnym miejscem, gdzie można dać upust temu wszystkiemu, co skrywamy gdzieś, wiesz, przechodząc się zwykłą ulicą i na co niekoniecznie jest miejsce. Ja po prostu mocno przeżywam to, co się dzieje na koncertach. Bardzo lubię wciągać, zapraszać ludzi do mojego świata. W końcu od tego poniekąd jest też muzyka. Za chwilę będzie mały fragment utworu Piję do lustra. Dlatego mały fragment, że często niektórzy słuchacze dość opatrznie rozumieją to, co autor miał na myśli. Tak było choćby z krótką piosenką o zabijaniu grupy Mysłowic, gdzie protesty wylewały się ze skrzynek w radiu. Ale powiedz troszkę o Piję do lustra, bo dla mnie to jest jeden z najfajniejszych twoich utworów. Piję do lustra to taki mój intymny manifest dotyczący demonów nałogu i walki, którą z nią toczymy, mówię my jako ludzie. Piję do lustra to na pewno jeden z takich najważniejszych dla mnie utworów i rzeczywiście już z samego tytułu można interpretować to różnie. A ja też specjalnie pozostawiam przestrzeń zawsze do tego, aby każdy mógł to odebrać po swojemu. I no co tu dużo mówić, Piję do lustra mówi z grubszej rury gdzieś o alkoholizmie, nałogach. Absolutnie nikogo nie namawiam do tego typu praktyk. Ale w tym utworze jest to właśnie, że inni namawiają ciebie. Znaczy ciebie, nas. Tam jest, no tak, to jest, jakby to powiedzieć, to są takie, to powstało na podstawie gdzieś moich wspomnień, różnych doświadczeń i obserwacji. Tak, to jest, jakby powiedzieć, utwór dotyczy właśnie takiego kuszenia, tak, takiego tego, że można łatwo popaść po prostu właśnie w nałóg, niekoniecznie z niego wyjść, tego, on też objawia pewne mechanizmy właśnie uzależnieniowe. W dużej mierze często może to tak wyglądać, tak? Nałóg zawsze silniejszy od człowieka. To taki trochę diabeł, który mówi z boku, że nic ci się nie stanie, to tylko jedno piwo. No i niestety wiele osób podupada. Niektórzy na zawsze, inni na chwilę. Ja pomyślałem sobie, że ten utwór jest ważny i zależało mi bardzo na nim właśnie po to, aby móc wesprzeć osoby, które się z tym borykają, ponieważ poza nałogiem osoba, która z nim walczy, boryka się często też z samotnością. I dla mnie bardzo ważnym było jakoś zakomunikowanie tego, że wcale nie musimy być w tym sami, że jest wiele sposobów na to, aby sobie pomóc. I Piję do lustra był takim początkiem, powiedzmy, mojego jakiegoś słowa, czy też manifestu, taki był cel tego utworu. Dziękuję ci bardzo. Filip Miziar był naszym gościem. Ja czekam na więcej nagrań. Mam nadzieję, że już wkrótce podejdziesz mi jakieś. Z przyjemnością. To ja dziękuję za rozmowę i życzę miłego wieczoru. Dziękuję również. Puste szklanki, puste krzesła, znów piję do lustra. Ile jeszcze mi potrzeba, żeby zamknąć usta? Wymierzony prosto w skroń, ciągnij za spust pal. Za mym oknem klucz od fruwa, z drugiej strony pustka. Słowo się rzekło, lecz tylko w mojej wyobraźni. Gorzki smak rzeczywistości, centrum mojej jaźni. Chcesz? Na łeb właśnie z kpiną zawsze raźniej. Znów moje pięć minut, matko moich zmartwień. Niczym tanie wino, zawsze pod dostatkiem. Trzeci łyk celibat, czujesz mętną siarkę. To tylko jedno piwo, więcej mi nie wolno. Wystarczy dodaję, Boże, czuję wolność. Ze mną się nie napijesz, zielona mogę golność. Znowu bezpieczny weekend, spany skupna siostra. Bóg jak Bóg wykupił mnie z marazmu, bym porzucił zmartwienia, doświadczył gwiazd blasku. Znów pozytywny nastrój zaoferuję państwu. Skończył chory żygać, skupił tylko klasku. Piję, bo potrafię, piję, bo to lubię. Sens wszystkiego gubię, nie wiem o czym mówię. Moja deska ratunku, mój kompleks Bonaparte jest tego warty, gdyż oczyszcza moje kartę. Piję, bo potrafię, piję, bo to lubię. Sens wszystkiego gubię. Utwór bardzo mocny, trzeba przyznać. No i bardzo dobre spostrzeżenia Filipa. Filip Mizia z pewnością powróci jeszcze kiedyś ze swoją twórczością także u nas. Teraz będzie super duet. Renata Przemyk ze swojej płyty z mężczyznami, a wraz z nią mężczyzna Leski. Tylko kilka prośb,

twoim słońcem być. Scalać z wierzchu świt. Ale jestem powietrzem. Nie wiem co lepsze. Jestem lotnym istnieniem i już się nie zmienię. Koncertu Leskiego już jutro w Trójce. No i będą piosenki z płyty Splot. Zresztą dzięki tej płycie Leski dostał naszego Mateusza. To teraz dwójka debiutantów. Debiuty małpa.polskiradio.pl. Zespoły Honeymoon Sea Liver. Biegłem gdzieś przez całe życie. dzień. Podlewałem je co wieczór. Dumnie rosły, mówię wam. Pewnej nocy przyszedł wiatr. Zniszczył drzewa i mój świat. Teraz wiem, to był znak. Program trzeci. Liver, wcześniej formacja Honeymoon, zespół działa od 2 lat i pochodzi z Nowego Sącza. A przed nami artysta, który piosenkę Anioł zaprezentował nam w Trójce premierowo parę tygodni temu w tej właśnie audycji. Anioł szary na pół. Cały z sił, skrzydłami wchodnik bił, próbując wstać.